والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا نصر الله قريب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلوات و سلام علیکم یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین. معزز سامعین، السلام علیکم. حمد و ثنا درود سجد الانبیاء علیہ التحیت و ثناۃ و بعد، دعا ہے رب کریم جل وعلا کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے. تساں دوستاں نو اس بندہ ناچیز نو حق سن سنا کے اس دے اُتے سختی نال کاربند ہون دی توفیق عطا فرمائے. اذان گرامی ایک جمعۃ المبارک دے وقفے تو بعد بندہ ناچیز اللہ جل جلالہ دی امداد اور توفیق دے نال جناب دے سامنے حاضر خدمت ہے. میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر دو چیزاں بیان کراں گا. ایک چیز جڑی سب تو پہلا بیان کراں گا، وہ فقیر دا اج دا موضوع ہے. اس موضوع دا نام ہے شہادت گہ الفت. ماشاءاللہ اور اس تو بعد آخر دے اندر فقیر نال پچھلے جماعت المبارک نو جو واقعہ پیش ہویا اس دی روح داد اور حقیقت حال بیان کراں گا. شہادت گہ الفت اقبال فرما دے جدو میں کلمہ پڑھنا جسم کمب جاتا ہے کیونکہ کلمے دی مشکلات نو میں سمجھنا. شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا. قرآن حکیم نے مسلمانی دا مل دسیا ہے اور مسلمان واسطے کنا مشکل مراحل دے وچوں گزرنا پیندا ہے تا جا کے تے اللہ دی طرفوں انسان نو جنت دا مسلمان نو جنت دا انعام ملدا ہے. اس دے زمن دے اندر سیدنا امام علی مقام علیہ السلام حضرت امام حسین پاک دا ذکر خیر بھی آئے گا کیونکہ آپ دے ایام نے آیت کریمہ سورہ بقرہ دی دوسرے سپارے دے وچوں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر نصر اللہ قریب. اس آیت کریمہ دا سبب نزول ہے, اترن دا سبب ہے مکے دے اندر صحابہ کرام نو کفار مکہ دی طرفوں جدو ستایا گیا کئیاں نو زمین تے لٹا کے میخاں لا کے دکھ ستم دے پہاڑ ٹھائے گئے, کئیاں نو وطن چھڈنے پئے, کئیاں نو اولاداں چھڈنیاں پئیاں, ایہو جے خون چکاں ہوش ربا مظالم دا سامنا کرنا پیا. کئی صحابہ کرام دے دلاں وچ خیال اٹھیا رسول اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریے کملی والے چنگے مسلمان ہوئے ہیں آسا تے دکھا تو نجات نہیں پا رہے, انہیں ستم ساڈے تے ہو رہے ہیں. جدو اے خیال لے کے سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نا تے قرآن نازل ہویا, اللہ نے ہلا کے رکھ دیتا, فرمایا حبیب انہاں نوں کہہ دیو ام حسب تم من تدخل الجنت, فرمایا تساں ایک گمان رکھ دیو جنت تانوں مل جائے گی, ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, حالانکہ تواڈے ول حالے انہاں لوکاں پچھلیاں جڑے تواڈے تو پہلو گزر گئے انہاں دیاں مثالاں نہیں آئیاں, اونا ورگیاں مصیبتاں تے محنتاں تے مشقتاں تانوں نہیں پہنچیاں کیویں تسی گمان کردے جے پھر سانو جنت مل جائے گی اگے رب العالمین نے پچھلیاں دیاں مشقتاں بردا بیان فرمائیاں کیڑے کیڑے دکھ انہاں نوں سہنے پے فرمایا مسدھم الباسا انہاں نوں سختی آئی شدت فقر آئی بھوک وی اپنی دین واسطے برداشت کرنی پئی ود اللہ تے جناب والا انہاں نوں نقصانات وی آئے انہاں نوں بیماریاں وی آئیاں انہاں نوں مرضاں وی پہنچیاں انہاں نوں دوسرے دکھ وی پہنچے وسل ذلو انہاں نوں ہلایا گیا رب والوں ذل ذلو انہاں نوں جناب بڑی بڑی گھبراہٹ دتی گئی انہاں نوں ہلایا گیا رب والوں اج ایسے ایسے جناب انہاں دے اُتے دکھاں دے پہاڑ ڈھائے گئے جنہاں دی وجہ نال او ہل گئے انہاں نوں برداشت تو کم بار ہو گیا حتا یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ حتا کہ جدوں انہاں پچھلیاں قوماں دے پچھلے ایمان والیاں دے اُتے دکھ آئے تے تکلیف آئیاں حتی یقول الرسول پھر انہا قوما دے رسول والذین آمنو تے ایمان والے بول اٹھے اللہ بھی بارگاہ وچ فریاد کر اٹھے متا نصر اللہ اللہ دی مدد کدو آوے گی اللہ دی بارگاہ وچ بول اٹھے فریاد فریاداں کیتیاں تے پھر فریاداں سنن واسطے رب بڑا ہی نیڑے ہو جاندا اے اگر ویکھ اللہ دے بندیا قرآن فرماؤں دا جدوں دکھ تکلیفاں رب لئی آن اللہ دے دین لئی آن تے بندہ برداشت کرے پھر بڑا نیڑے ہو کے رب ہوندی سنتا اے رسول اللہ تے جناب انہاں دے ایمان والے آکھیا کی آکھیا متا نصر اللہ اللہ دی مدد کدو آوے گی اللہ دی طرف انہاں نوں جواب ملیا کر کے پکارن والے ہو او میرے اگے التجاما کرن والے ہو ملا ان نصر اللہ قریب میری مدد بڑی تواڈے نیڑے پہنچی آو بڑا ہی نیڑے جے میری مدد قریب آ ال قریب تانوں اپڑ جانی اے اللہ دے بندیا اے جواب اسے ملیا جدوں بخاری شریف اے پئی فرماؤندی آ انہاں نوں کئیاں نوں اس طرح دے دین دے اندر ستم تے دکھ آئے کہ جناب انہاں دے لوہے دیاں کنگیاں نال چمڑے چھلے جاندے سن جیوندے بندیاں دے چمڑے کافر چھل لیندے سن ہجی کئیاں جیوندیاں نوں کڑاواں دے اندر سٹ دتا جاندا سی کئیاں نوں جناب والا اے کیتا جاندا سی کہ سولیاں تے لٹکا دینا کئیاں نوں آریاں دے نال چیر دتا جانا ہجی تے انہاں نے اپنا دین مذہب چھڈنا اپنا مذہب حق نہ چھڈنا تے پھر جدوں فریاد کرنی تیرا مولا نے انہاں دیاں فریاداں نے روکے سنیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو رب دی طرفوں یہ جواب ملیا اے میرے محبوب دے صحابہ تساں وی انہاں چیر جنت نہیں جانا انہاں چیر جنت تانوں وی پہلو داخلے نال نہیں ملنی جنہ چیر تواڈے تے جتم نہ آئے اے تکلیفاں تانوں دین وچ نہ آئیاں تے جناب تساں صبر کیتا تساں وی آکھیا یا مولا ساڈی مدد کر لے پھر میری مدد جنگ بدر دے اندر تواڈے نال آ جاوے گی متا لا ان نصر اللہ قریب فرمایا سن لو مالک دی مدد تواڈے نیڑے دے پر کدو بات سمجھنا اور خدا دے بندے ہو جے بندہ دنیا دی اجلا چیز رات نو روپیہ سو لے رہے ہوئے تے مزدور نو اگلے آرام نہیں کرن دیندے بیٹھن نہیں دیندے سکون نہیں کرن دیندے ایک سو لینا ہے رب دیو جنت دے اندر نعمتاں وی بے بہا تے سب تو وڈا جڑا رب نے اوتھے انعام رکھیا ہے وہ اپنے تے اپنے حبیب دا دیدار رکھیا ہے جس دیدار دی خاطر امام حسین کربلا دے میدان وچ گئے پھر دے سن توجہ کر اللہ دے بندے آو میں عرض کر رہا اقبال کہندا شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان اقبال کہندا ہے شہادت دا مقام ہے شہادت دے میدان اچ قدم رکھنا ہے اور تسی سمجھدے ہو کہ آسان ہے مسلمان ہونا اگر ویکھ پھر او جناب تکلیفاں جڑیاں پچھلے لوکاں نوں آئیاں انہاں تو بعد تکلیفاں حضرت امام حسین نوں آئیاں نے مگر امام حسین علیہ السلام نے صبر دا دامن نہیں چھڈیا قربان جائیے ذرا غور فرماؤ جدو امام پاک نے صبر دا دامن نہیں چھڈیا اپنے آپ نوں صبر دی جناب سڑک دے اُتے بر قائم رکھیا ہے آپ نوں جناب صبر دا پہاڑ بنا کے رکھیا ہے سبحان اللہ پھر رب دی مدد آوندیاں ویکھ قربان جاواں امام علی مقام دے قاتل دے نال جڑے جناب قتل کرن والے سن بلکہ جڑے ویکھن والے سن انہاں دا حشر کی ہویا انہاں دیاں اولاداں وی جناب نبینیاں جمدیاں رہیاں انہاں دیاں اولاداں اکھوں انیاں جمدیاں رہیاں بلکہ جناب اے وی انہاں نوں ہویا جدو جناب امام علی مقام دی شہادت ہو گئی ہے آسمان تو خون دی بارش ہو گئی آسمان تو خون دی بارش ہو گئی اور جناب جدو ہانڈیاں لوکی چڑھاندے سن ہانڈیاں دے اندر خون جناب ابلن لگ پیندا سی اور جڑا بیت المقدس دے اندر جڑا پتھر وی چکیا جاندا سی اس پتھر دے تھلوں خون دے لوتھے نکلدے سن ہاں جی آسمان دے کنارے سرخ ہو گئے کیوں اس واسطے دنیا نو دکھایا جا رہا جنہاں صبر کیتا جنہاں اپنے دین نو نہیں چھڈیا اور کلمہ حق بلند کیتا ہے انہاں دے واسطے ہر شے زمانے دی وہن کرن لگ پیندی ہو اللہ دی مدد تے انہاں نال ہوندی ہے لیکن او دے نال زمانے دی ہر شے انہاں دے دکھ وچ شریک ہو جاندی ہے اور خدا دی قسم امام حسین پاک اور صحابہ کرام نے جنہیں دکھ ستم دیکھے نے اپنا مذہب حق چھڈیا نہیں تائیو سردار العارفین فرماؤ دے رہے عاشق سوئی او حقیقی جہرا امام حسین تیری دکھ آئے دین دارا نہیں چھڑے ہو حسین دے کڑے کڑے دکھ بیان کران دکھان دی داستان شروع تو لے کے آخر تک دکھ ہی دکھ نے قربان جاواں اپنا سر مبارک نیڑے تے پہنچے مگر حسین نے قرآن دا ساتھ نہیں چھڈیا سر نیڑے تے جا رہے قرآن دی تلاوت جاری ہے حسین پاک نے دسیا سر تن تو جدا ہو سکدا ہے مگر قرآن حسین تو جدا نہیں ہو سکدا سر تے لے سکدا ہے مگر قرآن حسین تو نہیں لے سکدا قربان جائیے غور فرما امام علی مقام سرکار نو جس ویلے شہید کیتا گیا گھر مبارک ایک دن پورا کربلا دے میدان دے اندر رہیا سی دوجے دن بنو عامر قبیلے والیاں نے دفن کیتے سر مبارک کعب دا کربلا دے میدان وچوں کوفے دے بازار دے اندر گیا کوفے دے بازار دے اندر آپ دا سر مبارک گیا اتھوں جناب دمشق ول گیا ہاں جی آپ دے سر مبارک نو سیر کرائی جا رہی یاد رکھ لے بڑے بڑے فرعون گزرے سن مگر کسے نے بھی سر قدر کر کے سر نو جناب در در نہیں پھرایا ایک مولا حسین نے جدا پہلا سر مبارک در در دے پیا پھردا سی مگر خدا دی قسم جویں جویں دشمن بےزتی کرن واسطے سر نو پھرا رہا سی سر میرے حسین عزت میرے حسین دے سر دے نال پھردی سی بھائی عزت نہیں جدا ہو سکی تائیو جب امام علی مقام توجہ فرما امام علی مقام دا سر مبارک رستے دے اندر کوفے تو جان دیا جدو دمشق بل جا رہے رستے دے اندر ایک راہب دی جھوپڑی سی ایک عیسائی دی جھوپڑی سی امام پاک دا سر مبارک اٹھے رکھیا گیا حجی راہو ستے نے سویرے اٹھے نے دیکھ دے کی نے جنے نار پہرے کار سن دیکھے آکاند دے اٹھے لکھیا نمودار ہو گیا ایک شیر لکھیا کند دے اتے آ گیا ہے لکھیا کی سی کہ انہاں کیویں جنت جانا ہے جنہاں اپنے نانے دے بیٹے نو شہید کر دتا ہے سر مبارک ایتھوں جاندے رستے دے اندر کاری قرآن دی تلاوت کر رہے ہو کاری قرآن دی تلاوت کرتے ہیں پڑھتا ہو رہے ہیں ام ہر سے کتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا قرآن دی تلاوت کرنا پڑھتا ہے پیاؤ جدا ترجمہ بند ہے کیا تو گمان کرنا ہے سن والیا اصحاب بڑی عجیب کہانی سی فرمایا رب جدو اجناب قرآن دی آیت پڑی کاری قرآن دے نے امام علی مقام دے سر مبارک وچو آباد آئی اور قرآن دے کاریاں اصحاب کہف نالوں عجیب واقعہ حسین دائی سر دے نیرے دے سوار مگر قرآن دا تکرار او دے نالوں بھی عجیب واقعہ میرا ہے آئے آئے تانو کر بی بی آپ پاکا نے کفلے بڑا اور دن در پھر دے ہو دین اپنا نہیں چھتے لو امام زین اللہ دین بیمارے کر بلاو قربان جاوا دے فریاد پاک نبی دی بارگاہ دے اندر اس طرح اپنے کیتی سی جدو آپ دا جناب والا کافلا جدو آپ دا کافلا جناب حجی بے یارو مددگار ہو گیا ہے اس لئے حضرت امام زین اللہ دین نے عربی دے اندر ایک شعر لکھے اور شعر لکھے تے نبی دی بارگاہ اپنے نانے دین جان دی بارگاہ دے اندر فریاد کیتی شعر لکھے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر اتھوں بہ کے فریاد کیتی ہے آپ فرمایا ہے دیا ریہ سبا یا ملیلا اردل حرمی بلغ سلامی رودا تر فی النبی المحترم امام حضرت زہرا بیبی نے فریاد کی دی آکھیا اے باب سبا سب روزے پہ آکھی اے باد سبا سارے روزے تے جا کے فریاد کری جے دے اندر نبی محترم ستے نے فریاد جا کے کریں اے سونیا تہاڈی اہل بیت دا قافلہ بے یارو مددگار پیا پھردا اے حضور ساڈی امداد فرماو امام زین العابدین سرکار نے اے نظم جناب شیر قربان جائیے غور فرما آپ ہے تے بچے سن مگر قربان جائیے اپنے اپنے پیادا دے حالات لے کے مگر پھر بھی امام زین العابدین نے اپنے دین دا راہ چھڈیا اپنے قرآن دا راہ چھڈیا امام حسین پاک دا ایک چھوٹے بیٹے نے جدا نام سی عمر کی نام سی عمر یزید کہنے لگا حضرت امام حسین دے بیٹے نو عمر نو کہ میرے پتر نال لڑنا ہے کشتی کرنی جنگ کرنی امام حسین دے شہزادے نے فرمایا ایک تلوار منو پھڑا دے ایک انو پھڑا دے پھر ویکھ لے حسین دا بیٹا کردا کیے حسین دا شہزادہ سی دریا نہیں بادشاہ دی کچہری اچ کھلوتا ہے مگر ڈر نہیں آیا نام عمر سی یہ نام مبارک سی ساری تاریخ والے پر لکھ دینے البدایہ و نہایہ دندر بھی لکھا ہے نور الابصار شیخ مومن شبلنجی نے لکھا ہے جدو یزید نے کیا میرے پتر نال لڑنے قتال کرنے فرمائے ایک تلوار منو پھڑا دے ایک اپنے پتر نو پھڑا دے پھر فیک فاطمہ تے علی دا خون کرنا کی قربان جائیے اوتھے معصوم اے حسین دے گھرانے دا معصوم نہیں ڈردا اس گھرانے دے جوان کی ڈر ایمت نہیں اس گھر دی گھرانے دی پاکی بھی گواہی رب دا قرآن جو پیا دیندا ہے طہارت دی گواہی رب دا قرآن پیا دیندا ہے قربان جائیے اللہ دے عبد آدھا غور فرماؤ حضرت عمر پاک نے فرمایا حسین پاک دے معصوم شہزادے نے فرمایا اے یزید میرے ہتھے تلوار پھڑا دے نال اپنے پتر دے ہتھے تلوار پھڑا دے پھر ویکھی حسین دا بیٹا کی کردا ہے یزید کہن لگا نعوذ باللہ انہیں آخیا سپاں دے پتر سپ ہی ہوندے نے نعوذ باللہ ہاں جی اس واسطے وہ دشمن نے گل لائی مگر اس بےمان نو پتا نہیں سی اوہ کہڑا دل چاہیے سی شیراں دا پتر شیر ہوندے پتر شیران دا سی تا ڈریا بولو دے سی بادشاہ کل ڈریا قربان جاوا اللہ دے بندے آ ذرا غور فرمایا عاشق سوئی اوے حقیقی جیڑا او قتل مشوق دے من سے تلواروں کھا سچا اے سچا عشقی اے حسین علی دا سر دے راضی نہ پلے ملنگاں دی جنت ملنگاں دی جنت دی سوکھی ملنگاں دا جناب ہاں جی ملنگاں دا اے او ملنگ جڑے شیاں دے ملنگ نے او ملنگاں دا اے جناب آندا جناب بھنگ گھول کے پی لا ہاں جی بھنگ گھول کے پی حکا دب کے پی سگریٹ دب کے پی ہاں جی جناب کوئی دکھ برداشت نہیں کرنا کہ لکھاں نہ دکھا دکھ کی ویکھن انہاں دا دین نہیں جدوں دکھ کتھے ہو اللہ دے بندے امتحان تے اونوں آوندے اسلام تو تھک کے ادھر جاندے نے اسا وی جنت سوکھی لبنا چاہنے ہاں جنت سوکھی لبنا چاہنے ہاں اقبال تائیو کلندر لاہوری فرماؤندا ہے ماشاءاللہ فرماندے نے بہشتے بہشتے باہر ارباب مم ہستی بہشتے اقبال کہندا ہے ہندوستانی مسلمان فی سبیل اللہ بحث لبنا چاہندے نے کیڑی بحث فی سبیل اللہ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی جنت وڑ جائیے داڑھی منائیے تے جنت وڑ جائیے ٹی وی چلائیے تے جنت وڑ جائیے حرام کھائیے تے جنت وڑ جائیے ظلم کریے تے جنت وڑ جائیے بغاوت کریے تے جنت وڑ جائیے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی نہ فرض پورے کرنے پے نہ حکام نہ خدا دا بننا پے نہ کچھ نہ دکھ سہنے پے نہ جناب کوئی کم کرنا پے جنت فی سبیل اللہ اقبال کہندا ہے اللہ دے بندیا فی سبیل اللہ جنت نہیں ملدی فی سبیل اللہ دے پانی دی سبیل مل جاندی ہے دودھ دی سبیل مل جاندی ہے اسا اس واسطے سارے دودھاں دیاں پانی دیاں سبیلاں لاونے ہاں ماشاءاللہ کیوں اچھا حسین دی پیاس بجھ جائے نہ کہ چلیا حسین دی پیاس پانی نال نہیں بجھ سکدی مولا حسین دی پیاس دودھ دی سبیل نال نہیں بجھ سکدی حسین دی پیاس بجھدی ہو تے نانا مصطفیٰ دے دین نال بجھدی ہے جے پانی نال بجھدی نا حسین نو بڑا پانی مدینے وچ مل جانا سی کہ نہیں تو پانی دی تھوڑ سی مدینے وچ مولا حسین دے کے پانی دی کمی کوئی نہیں سی اس گھرانے دا اس مقدس گھر عجیب و سادہ رنگی ہے داستان لہجان غریب و سادہ رنگی ہے داستان لہجان نہایت اس کی حسین ابتدا ہے سیمائل اقبال کہندا کیسا عجیب کس ہے حجاز مقدس دا عرب دے حجاز دا کیسا عجیب قصہ ہے کیسی عجیب داستان سادی جی جدی ابتدا حضرت اسماعیل نے انتہا مولا حسین ابتدا اسماعیل گل پانی دی ہوگی نا توجہ کر گل پانی دی ہوگی نا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب معصوم بچے زمزم دے کھو والی تھان دے اتے اڈی رگڑ دینے پائے بی بی حاجرہ پہاڑا تے چڑھ چڑھ کے کافلے ویکھ دیئے پہ ہوئے مت پانی لے کے آ رہا ہوئے یا کسے پاسے ہو پانی دا چشمہ دس پوے حضرت اسماعیل دی اڈی وجی زمین دو زمزم دا کھو نکل کھلو پانی اپنے آپ نکلن لگ پیا بی بی حاجرہ نو خیال ہوئے پانی پھر کے رکھ لاؤ مصطفیٰ فرمان دے نے بی بی پاک دے صبریاں ہو گئی سن پانی بھرن لگ پیا جے نہ بھر دیا نا فرمایا قیامت تک زم زم دا کھو اتے پانی سٹتا رہتا تھلے نہیں رہنا وہ جنہ دے بچیاں واسطے سبحان اللہ جس مقدس خان وعدے دے بچے واسطے اڈی وجے دے پانی نکل جاوے تینو پتہ ہے جدو غار دی رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار وچ بیٹھے نے ادھر کافر آ گئے نے حضرت صدیق اکبر گھبرائے نے حضور نے فرمایا گھبرا نہیں صدیق ادھر وے غار دے دوجے منے جو لکھایا ہے نا ایک دریا بھی نظر آیا ہے نال کشتی بھی نظر آئی ہو فرمایا صدیق گھبرا نہیں ادھر داخل ہو گئے تو کشتی تے بیٹھ کے پار تر جان گے اس پار تر جانا ہے جس پار دا پار ہی کوئی نہیں قربان جائیے اللہ دیا بندیا مولا حسین دی پیاسی آپ دی پیاس مبارک پانی دی سبیر لال نہیں بجدی حسین دی پیاس بجانا حسین دے دین نو جپنا لے حسین دے دین دے چلن والا مولا حسین دی پیاس بجھا چھڑ دے کل سمجھ لگی یہ سوکھا طریقہ پکڑا سی سبیلا چلاؤ تے جنت جاؤ گل سمجھ لگی یہ سوکھا طریقہ سا پکڑے پر سارے اپنے طریقے میں گل سمجھ نہیں آئی امام حسین سرکار دی پیاس دودھ دی سبیل نال نہیں نانے دے دین نال بجھ گئی بولو کادے نال نانے پاک دے دین نال وہ میں کم کر کے وکھا آئے آئے لکھ یزید و ولی بتلا رہی ہے اب بھی شہادت حسین کی آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا لے دے کی لوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول حسین پاک دائرہ ہوئے سر کٹیا جاوے بوٹیاں ہو جان مگر یزیدیاں دی گل نہیں مننی یزیدیاں دی گل ادھر ویکھنا اور اپنے ملک دے یزیدیاں دی ذرا گل تے سناواں میں بندیالو چلیا موٹر ویز پہنچے موٹر ویز اتنے نا فلماں بناندے نے موویاں سواریاں دیا رات نو 8 بجے تو بعد پنڈی بھٹیاں والے انٹرچینج دے اتنے گی کھلوتی ہے سپاہی آ گیا مووی بنانے واسطے میرے نال شگرد سے میرا نال بیٹھا ہے میں سیٹ تے سر رکھ کے ستا سا انہیں کپڑا منہ تے پا لیا مووی نہ بنا دیتی سپاہی کہنے لگا منہ کھول کیوں نہیں منہ مووی کیوں نہیں بنا لینا انہیں میں نے جگایا استاد جی مووی بنا دینا پہ میں دیکھنا رہا درویش نے آخیا بھائی یہ حرام اس واسطے میں نہیں بنا دینا میں انہیں سوال کیتا میں تھے یار تو مینو یہ دس بدتمیزی نال تو خیر پہلے بولیا تھلے اترو تھلے اترو گریو کترو تھلے اترو میں کیا مینو یہ دس بھی یہ مووی بنا دے کد نہیں دکھایا آخر جی تاری سیکورٹی نہیں بنانے آپ میں کیا جی تفر ساڈا ہی کرنا ہے ساڈے ڈاکو نہ بیٹھا ہوئے راہ وچ موٹر وے دیا تارا لنگ کے جے کوئی ڈاکو پے موٹر وے دیا تارا لنگ کے جے کوئی ڈاکو پے جائے تو انہاں ڈاکوں دی مووی کیا بنانی یہ تے تساں شادی بنائی وہ ٹوپی ڈراما جو کرتے سن پے تے مینوں سمجھ لگ گئی بھی ٹوپی ڈراما کی ہے میں کہ راہ دے وچوں اگر تارا ٹپ کے ڈاکو بن جاؤ انہاں دی مووی کیا بنانی ہے اور جنڈیالے شیر خان ایک سال گزریا میں کیا جنڈیالے شیر خان پنڈ دے سامنے موٹر وے دے پل دے تھلے رات نو 3 بجے گڈی لٹی گئی رات دی اتھوں گڈی گئی ہے موبائل دے ذریعے سارا کچھ دسیا گیا ہے اٹھے جدو پہنچی ڈاکواں نے اگے موڑ کے تھلے کر دتی ہے تھلے لے جا کے عزتاں وی لٹیاں نے عورتاں دیاں ویاہ دی شادی تے جا رہے سن عزتاں وی لٹیاں گڈی وی لٹ لئی میں کہیا انہاں ڈاکواں دا حالے تک نہیں پتہ لگا انہاں ڈاکواں دی مووی کیں بنائی نمبر ایک نمبر دو میں کہہ رہے دسو پورے پاکستان دیا سڑکاں تے وی قومی پاکستانی سفر کردے نے نا تے موٹر وے والے شکی تے نے او مترائی تے نے انہاں دی بناندے جے پے تے انہاں دی کیں بنانی ہے تے باقی سڑکاں تے ڈاکو پے جان انہاں دی کوئی پرواہ نہیں موٹر وے والے اتوں اترے نے ہن انہاں بےماناں نوں پلیتاں نوں تے تریجی انہاں دی وجہ اے سی مووی بنان دی مووی کیوں بنائی ایک تو انہیں بہانا رکھا سی اساں تہاڈا تحفظ کر لیا تے دوجی گل جیڑی انہیں دستے نہیں وہ ہے وچ بڈیاں بیٹھی ہوندیاں نے مانس بنیاں موٹر وے وچ او اپنا ڈائیو دے اندر تے ساری بسیں او پھر مووی بنا کے تے رات نو برداشت نو فلماں ویکھ دین تہاڈی ساڈی تھی پہ دی فلماں پھر انہاں ویکھنیاں مانس بنی بڈی ویکھنی تے بڈیاں ویکھن واسطے پھر او فلم بنا جدوں میں یہ گل کیتی تے حضور دا فرمان کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے کہہ کے گلی روکا نہیں مل صاحب یا تو کیا مولوی جی تینوں فلم بنانی پینی ہے یا تھلے اتر جا میں کہا بسم اللہ میں تھلے اتر جانا میں تھلے اتر گیا ہور کٹھے ہو گیا تو میں ہوں دن اللہ کھے میں کھڑے ہوتے ہیں میں نے غصہ بڑا چڑیا تو میں بڑے سخت لے جائے جناب میں کہا ہوں تو میں نے نا جیس بغیرت کنجر کو لے چل نہیں تو لے چل میں بھی بڑا دن دا کیا پھر نہ میں کسی دے گھر ضرور پہ جانا تو جا پیا ہوں اپنے نے منو لے چل کسی پاس یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کسی کنجر کو لے چل کو میں بھی جا کے تو بولا تو صحیح بھی حسینی ہوتے کہ میں نے میں واقعی بڑا سنتا رہا ہوا کبھی کر کے جو خائیے بھی سارے بزرگا کیتی کی چار پانچ انسپکٹر کٹھے ہو گئے مینوں گڈی والے کہن لگے کیونکہ ساڈی قوم جڑی ہے نا جے امام مسلم نے چھڈیا سی چھڈ دی ہے ایمان نال امام مسلم نے اڑی 18,000 نے بیعت کیتی 18,000 نے تے جدوں آئی نا عبید اللہ بن ابن زیاد جدوں آیا یزید دے گورنر بن کے کوفے دے اوپر راتی والے کوفے دے اندر اندھیرے دا وقت سی تے انہاں دور تو دے والے تے بیعت کرن والے آکھیا حسین پہ آوندا ہے انہیں سار ابن ابن زیاد قلعے دے اندر تر گیا سویر ہوئی انہیں ساری صورت حال معلوم کر لئی سویرے کہنے لگا سارا محضر کیتا جائے جن مالدار سر انہوں کہنے لگا ہوئے گل سنو سردارو حسین دارا چھڑ دو اور دو ایک لالچ دیتی دو جا ڈر دیتا کہنے لگا پہلے نمبر دے پیسے دیا گا جیدادہ دیا گا نواب بنا دیا گا علاقے آنا دوجا جہاں نہ قبول کیتا قتل کر دیا گا خدا دی قسم امام مسلم جب سویرے دی نماز جا کے کوفے دی مسجد ادا کیتی ہے نا ایک بندہ پیچھے نہیں کھلوتا پر امام مسلم نو برہمن والے وہی شیعہ سن جنہاں شیعہ نے محبت دے دعوے بھر کے تے بلایا سی جنہاں آکھیا سی اسا تیرے نال حسین کا بیعت کران گے چھتی نال پہنچ جا امام مسلم نو شہید کرا دیتا ہے ابن زیاد دے کولوں پر امام مسلم نے بھی راہ اپنا چھڈیا نہیں یہ حضرت مولا علی دا بھتیجا ہے حضرت عقیل دا پتر ہے مسلم مول صاحب تسی دے کرایا لو تے ساڈی جان چھڈو بیٹھے جی جاؤ جاؤ میں کوفی جاؤ وہ ٹر گیا میں اتنے کھلو گیا میرے نال انسپکٹر پنج سات کٹھے ہو گئے گلا شروع ہو گئی مول صاحب یہ تو پرچا کہ کاش تیرے نے پرچا کر کے اندر کر دینا تینوں دوجے سوال شروع ہو گئے کوئی ادھروں سوال کرے کوئی ادھروں کرے کوئی ادھروں کرے میں کہا گل سنو ان شاء اللہ العزیز جواب سارے باہر آئی آنا پر بولے تو آڈے چو ایک بندہ جب وہ تھک جائے پھر دوجا بولے ایک انہوں نے بولے مول صاحب تھوڑے اندر تو سختی ہے نبی پاک میں چادر بچھاؤ سن اس سختی کتوں لے آتی ہے میں کہ تو کملی والے کی چادر بچھاؤنی ویکھی پر ابو جان کے سر چ ڈنڈا مارتا نہیں ویکھی آئی مگر جنگ بدر لڑتا نہیں ویکھے آئی تیری اک اکھ تو کر دیتی دوجی کھلی ہے دوسری اکھ نہیں کھولی تینوں نہیں پتا میرے پاک مصطفیٰ دے یارہ نے سختی نہیں کنی کیتی ہے جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم فرمایا جہاد کرو تے انہاں نوں تے سختی کریا جائے کی کریا جائے سختی کہ اچھا یہ جواب مل گیا تے ہن ہور سوال کیتا حاجی بادشاہ دے نائب ہوندے نے اللہ دے اللہ دے نائب لگے تسی بول دے جے جیویں آکھنا چاہیے انہوں مننا چاہیے بادشاہ رب بادشاہ رب لینا میں کہا جی اچھا پکی گل ہے کہتا ہاں میں کہا جی پھر اج تو بعد فرعون بھی منیا جی آخر کیوں میں کیا فرعون بھی تو بادشاہی ملی سی نا تو انہیں آخیا سی میں وڈا رب ہاں کیا انا ربکم الاعلی میں تھوڑا وڈا رب ہوں فرعون کہنے لگا میں کہا بابو جی بادشاہ نے بولتا تو پھر ہوں فرعون خدا من لا جب یہ میں جواب دیتا کرتا میں کہ جی رو کی رو کی میں جواب دوں تو سمجھی میں تھن تم اور بھی کھلوتا دے گے آپ اس دل چوئے ہو تھی میں کیا تی دشکرے کٹھے ہو جائے فقیر کلا ہی مول دیجیے کسان تلاشیاں پھڑیاں نے کوئی ادھر کھلوتا ہے کوئی ادھر کھلوتا ہے میں ہاتھوں خالی جی ڈب کے نہیں مار جانے میں کیا وہ ایماندار ایڈے شرمسار ہوئے نا آدھے نہیں ایسے ڈیرے نہیں کبھی نہ کھلوتے میں کہ کھلوتے ڈیرے تھوڑے کھلوتے ایسا تو انگریزی نہیں پڑھیا انگریزی کے بڑا خلاف ہے میں کیا انگریزی پڑھنا میں تیرے والوں بغیر تو نہ میں کسے بولنا میں تو یہ ہوتی آ کے بولن پہ میں نبی دے حق پہ بولنا نہیں پڑھی تو بولنا پیا گلا جو گھوٹ دیا ارے مدرسہ میں تیرا اور میں کہ تھلا گلا جو گھوٹ دیا اہل مدرسہ میں تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ اور میں کیا چلیا تیرا گلا کٹیا آئی میرا گلا کھلیا آئی فقیر ان شاء اللہ وزیر جنہ چر جان ہے نا حق بولن تو فقیر نہیں رہ سکتا پاوے ٹوٹے ہو جانا ان شاء اللہ وزیر حضور دے جوڑے نے صدقہ گل پہ کرنا فخر نہیں کرتا جسم کے اندر آخری سانس بھی پکارے گا میں وہ سنی ہوں جمیل سی بڑی گندی کار انہیں کڈی کٹھا جا سی میں کیا نوکر قوم دے نوکر ملازم نکمے کھان والے قوم کھماوے تے تسی کھاؤ تے تانوں شرم نہیں آتی اس قوم نوں کالا کٹ دے جے نالے کھان دے تے نمک مرتارو وہ میں ویکھیا جدو میں آ گل کیتی جنہیں گال کڈی سی وہ پتہ نہیں کدھر لک گیا وہ مر تھا گیا مینو دسے ہی نہیں پرت کے میں تے پہ گیا وہ مینو آخر تو گال کڈی میں آخر نہیں گال کڈی تو کھیے جی عزت تاری ہے تو قوم کی تے ود قوم ہزور کی امر ہے ہزور کی امر کی تینوں عزت کا پتا ہی کوئی نہیں انہاں جناب گلا کافی ہوئی کوئی میرے چیتے چ رہ گئی نے کوئی ادا پونا گھنٹہ اتنے لگے رہے ایک گل یہ بھی ہوئی میں کہا موٹر میں تھوڑا موٹر میں کی بنایا تو کنجر میں بنایا سے اچھا وہ کیوں میں کیا پنجی روپئے کی پیالی چاہ بھی پہ دے جی نال ہوٹل سی بالکل نال ہوٹل سی دیسی جا موٹر وے تو باہر میں کیا اتنے روپیے چون پنجا کی مل جاتی ہے دھد پتی اور تھی پنجی روپئے بھی دے جی تے ہوٹل ہے وجہ کی ہے میں کیا وجہ ہے چون پنجا کی تھی پیاز چاہ کی پیالی بھی روپئے پہن کی مکھ مکھا بھی دیں لے ایمان خدا واد اولا شریف گواہ ہے میں کیا بھی روپئے اپنی باجی کی مکھ مکھا بھی لیں وہ بھن آئی ہے وہ کپ چاہ کا فلا دی ہے روپیے بھی لے لیں جی میں کیا ہوں یہ چکلے کھول لو تو چنگا جی اللہ انہوں نے ایسے ہاتھ بن کے رکھے نا وہ ہاتھ کی دہشت جو سی جواب میرے تے خدا دی قسم تڑفن جی جناب ٹھڈی تڑف دی ہے جناب اے حالت انہوں کی ہو گئی انہیں آخیا کرو فون تھانے تو بلا مولوی تھانے اندر کریے یہ مولوی ہے کون جناب ساری بےزتی کری جانا ساڈا چھڈتا کھ نہیں پیا میں کہ تھوڑا چھڈیا کھ کی میں کہ تھوڑا چھڈیا ریل نہیں میں تو تمہیں دسن دیا جی پنڈی پٹیاں کا سردار آ گیا نا گن مین گی آ گئی وہ آ کے میرا منتا ترلا کرنے لگ پیا انہیں وہ کچھ ہے سی مان وہ کہنے لگا مول صاحب جان دو بابا جی اچھی تاری عبادت کرنے چاہن تو تھی جاؤ جاؤ تھی مہربانی تاری میں آخیا یار نہیں انہیں مجھے چیلنج کیا انہیں آخیا تینوں اندر کرنا ہے تو میں انہیں چر جانا نہیں جنہیں چر پرچا نہ بناؤں میں یہاں کا زور تو ویکا میں ادھر رب کا زور ویکنا ہے ادھر یہاں کا زور ویکنا ہے ویکا تو صحیح ہوتی کہڑی کی ہونا ہونا کی وہ ہوں جدو ٹھیک ہوئے نا بھائی یہ تو سانو چیلنج کی کھڑا انہوں نے ایک جناب وہ جڑا مووی بنا آیا سا انہیں جناب پرچا بنا شروع کر درخواست دینی شروع کر درخواست لکھی اللہ نے ایسی مت ماری ہوں وہ بےمان درخواست لکھ دیا نہ ملزم کا نام لکھا تو نہ مدئی کا لکھا جب پنڈی بچیا تھانے چوکے لے گئے مینو اتنے جا کے منشی نے بکھایا تو منشی میرے کیا چمل کا پتر لکھنا آ کے رہا یہ کی لکھا تو میں کھی لکھا درخواست پرچا لکھا بھی نہ ملزم کا نہ مدئی کا اچھی بیٹھے ہاں مینو ویک ویک کے منشی کہنے لگا مول صاحب کی ہوا جی میں کیا ہونا کی سی انگریزوں کے خلاف بولیا تو رب رسول دے حق بولیا تو میں کہیں میرے تو فرد جرم آئے تو یہ تیری وجہ اندر آئے بیٹھا تو بسم اللہ یہو جہ جرم تو لگتے ہی رہن میں کیا منشی بہا دتا نماز کا ٹائم انہیں جا کے پھر دوبارہ انہوں نے چک لیا موٹر والی پولیس فوج وکری ہے انہوں نے چک لیا انہوں نے جا کے پھر نو سروں درخواست لکھائی خیر پنڈی پٹیاں تھانے والے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ہاں جی وہ بڑا سمجھا رہے انہیں آگے جان دو آ مول بھی یہ تمہوں نہیں چھڈے گا بھاوے کوٹ تک چلے گا نہیں سی بنا تو سکھ دیتا سی نہ بنا دے نہ یار ساری عزت نہیں رہی تھی بناؤ پرچا ضرور دے لو جی جناب تین دفعہ انہیں میرے تلا دیتی ایک دفعہ لائی بھی کار سرکار نے مداخلت کی ہے کار سرکار نے مداخلت کی ہے میں کہ کار سرکار نہیں کار خرکار نے مداخلت کی ہے یہ تو خرکار میں کہ جنہ کے کام میں مداخلت کی ہوں اتنے گل کرنا یہودی کے قانون میں مداخلت کی اگ لگ گئی ہے کہ نہیں تو ہوں ذرا دسیا جی رب تے رب دے حبیب دے قانون اے یہودی دے آخر نے مداخلت کی کھڑے نے رب رسول نو گسا کنا ہونا میں کیا منشی نو میں کہ یار نماز عشاء دا ٹائم ہو گیا سن نماز پڑھاؤ جلدی کرو کھانے وچ انہاں بندہ نال کلیا سا اپنا وضو وغیرہ تیار کر کے انہاں مصلا ڈا دتا سا اللہ اللہ کیتی ہائے ہائے ہائے پھر کی سی میں کہ سبحان رسول تے جائی سبحان سلام بھی جیل بیٹھے سن کیلے بیٹھے سن انہیں دعوت دیتی برائی دی حضرت یوسف نے فرمایا رب السجن احب الی مما یدعونی الی سجدا مینو جیل جانا منظور آپ کو مینو بڑی پسند ہے یا اللہ بڑا ہی پسند ہے میں جیل تر جا پر تیرے خلاف نہ ہونے پائے میں کہا امام ابو حنیفہ بھی گئے مجدد الفسانی بھی گئے شمس الائمہ سرخسی بھی گئے بڑے بڑے ساڈے امام جیلاں ویکھیاں نے امام حسین بھی قید ہو کے پھر دے رہے قید وچ گئے اور جناب والا کربلا دے میدان دی قید وچ رہے اور امام زین العابدین نوں وی سنگل مار کے پھرایا گیا میں کہ الحمدللہ اے ریت بڑی پرانی ہے میں ایک چنگا بڑا مفتی کہن لگا مولو چشتی چھڑ دے جو گلاں اندر ہو جائے گا تے تینوں کسے نہیں پوچھنا میں کہ یار کوئی نہ پوچھے رب تے پوچھے گا نا پچھلیاں دی ریت تے پوری کر لئی ہے میں کہ اساں وی تے انہاں سونیاں دی رسم ادا کر لیے جی مبارک رسم انہیں جاری کی خرچ نہیں خاطر میں شیطان نے کنی دنیا اندر گئی ہے کوئی بد نظیر نہیں کوئی اندر گیا پھرتا ہے کوئی نواز پلیت نہیں گیا پھرتا ہے چھ چھ مہینے سال سال رہتے ہیں اندر آصف زرداری حالے تک کوئی پلیت اندر پے نے ہاں جی میں کہوں یہ شیطان نے اندر جاندے نے اسا رحمان نہیں لانا جائیے یہاں کی تو زندگی موت ہے ساری موت بھی زندگی ہے سویرے میں اٹھ کھلوتا علی دا نام لے کے میں کیا پول سارے لگ رہا ہوں میں کیا اور میں کیا میرے نال کی کروں جی جلدی کرو کسے پاسے لے چلو مینو اٹھے اللہ نے پھر تبلیغ کرانی سی توفیق رب دی بولن ہوتا سی میں کون نہ چوا مینو پتا ہے من آنم کے من دانم لیکن وہ بھی کرم نوازی اس لیا سی انہیں توفیق دیتی اللہ نے حق دیا گلا پھر اتنے تھانے میں کرائی وہ میں جیل حوالات کے دروازے نو پھڑ کے کھلوتا نے سپاہی لائن لا لائی کھڑے نے منشی بھی سارے اللہ نے گلا سنائی قانون کے خلاف تو سارا میں کیا دیکھو یہ بغیر تو لانتی قانون میں سے دفاع ہوئی جی لگ گئی یہ لانتی تو راج کے کہہ لوانا اور دوسرا کام اپنا کرنا نہیں دفاع لائی چڑیے گا اور میں کیا دیکھو لانتی قانون مجرم ثابت کرنا ہوئے تو مستفا دی شریعت یا اقرار کرے یا گواہ ہو میں کیا تصا کی ظلم رکھا یہ ہوئی دے قانون نہ تصا ریمانڈ لیں دے جسمانی میں کیا میں کیا سچ لے آ کتنے آ لٹر دے مینو چل کتنے گزاری ہے ہاتھ رہے یہ لٹر میرے ہاتھ جو ہے مدعا کر کے میں 10 لٹر مارنا جی سو چوری نہ منے تو آخیا جی وہ ظالمو جب کٹنا تو جان چھڑاؤ واسطے جہاں نہیں ملزم ہونا انہیں آخر خدا کا نام جی میں سارا کچھ کیتا ہے پر جان تے چھڑ دوں ایمان نال دسو بھائی جب تشدد کیتا جائے میرا ملزم نہ بھی ہوگا وہ بھی ملزم بن جائے یہ کافران کا طریقہ تھوڑا اندر جسمان ریمانڈی ریمانڈ جسمانی اچھا لیا گیا لاوت میں کیا بے شمار وہ ایمان والے سن پولیس والے سارے ہی آخر یار مول صاحب گلا تیریا ساریا کھڑی نے وہ کی دن آخیے باقی اسی آپ بغیر ہی بنے پایا کریے اور خدا باد الا شریق کی قسم ہے کہنے لگے جو آنے سہی آنا یہ کریے میں کہ دیکھو نہ تمہیں تیاں کا پتا ہے اپنی کا نہ بہنوں کا پتا ہے نہ تمہیں پوچھے وہ کسی ایک آیا اخبار کی خبر لے کے اج رات اخبار چ گیا مولوی صاحب نو کی آدھے اپنے اج رات ہی اخبار چیا ہے اتنے بگولا ڈگیا نہ اسی رات کو بگولا ڈگا پنڈ کا پنڈ تباہ ہو گیا وہ سارے نے کن چکے بھی ہاتھی بن گیا میں کیا ہوں پتر بگولا تے ڈگنا وہ سارے کہنے لگے آ خدا کا نائی مولوی صاحب آ سالے تو بلا جاؤ سانو بدو نہ نہیں میں کیا بدو ہے کی نہ دیا میں کیا اور تاری واری ہے یاد رکھو جنہ چیر اللہ رسول تے حق کی گل سنن والے ہو اور حق کی گل سنی جائے کیتی جائے تو عذاب نہیں آتا جب حق کی گل نو جرم ثابت کیتا جائے اور حق بولنے والے بندے تے قانون دے دخل آ دیتے جاؤ اس لیے خدا دا قہر تے عذاب پی جا جی خیر اللہ نے کیتا اور کہنے لگے مولوی صاحب تسی یہ دسو بھی تسا ناشتہ کدا کر ساری مہربانی تھی سارے کچھ کھا کے لو میں کیا واہ مولا حسین دے صدقے جا انہوں نے صدقے دیکھ میں کیا ہوں عزت ہونے لگ پی میں حق بولیا کیوں اس واسطے کہ ذرا نم ہو تجھے مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی انہیں ویخ جو لیا جا جیل دیا سلاخا چلو پہ حوالہ دی کہ حق کی گل تو نہیں پیا اردا معلوم ہوا حق کے کول ہے وہ اثر ہوا انہیں چمان کا قطرہ سی کتا ایمان کا نہ ہوتا تو یہ گل کدی نہ کرتے لو جناب انہیں چاہ بنائی میں کہنے والا تھا یار تاری نہیں پینی میں کیا ہوں یہ آدھے پائے بڑے منتا ترلا کر کے چلو کٹ پی لینے آئے وہی سمجھا گیا بزائر پی لئیے سارے ہوئے ہاتھ کڑیاں لیا دیا ہاتھ کڑیاں لو کل صاحب تاری مہربانی ہوئی جانا ہے میں ہاتھ کڑی کا دی ہوئے میں قتل کر گیا ساری ہاتھ کڑی ہوئی بڑی دفعہ آئی میرے منشیا انہیں آخیا جی حضرت صاحب جان جو جانا نہیں جی ساڈے مگروں دے لتھو تسی ادھر ساڈے تے عذاب پے جائے کدھر جاؤ کسے ہور دے گھر تے نال کڑا ڈالا کڈن پولیس جناب موٹر وے دی پولیس نوں کڑا کڈن اے کتے دے پتر ہو اپنے بلا کے ساڈے نوں بلا پا دتی عمران ساجو نے لو جی اٹھو چلیا میں کہ چلو یار اج زیواری سمجھ کے پا لے اوندی تے ہتھ کڑی ماہی دے نام دی پئی جے یار بنا دا چولی بالی تن سٹی جے یار دینا دی ملے سولی تے جھوٹا لے لئیے پشاٹی نا الگڑا مختصر کرا اتھو نکلے پنڈی پٹیا اڈے دے اتنے بہ گئے ہوں بندے سارے میرے والے دیکھ بھی پگ بھی بڑی وڈی وڈی منی ہے مول بھی داڑی بھی بڑی اچھی مول بھی اچھا لگتا ہے خیر ہوئے اللہ خیر کرے پتہ نہیں بڑھیا کی ہے خیر ہوئے اگے چل کے سنا دینا پھر چل موقع تو پھر آ رہی ہے اگے ہالے گلا سوا دی اگے سبحان اللہ سبحان اللہ خدا دی قسم میں اتنے بولنا شروع کر دیتا پھٹے تو بہ گیا بیگنا کارا گڈیا کا اڈا سی بندے کٹھے ہو گئے میں کیا ویکو تے میں کیا نام مرادو ویکو ویکو امام حسین رون ڈے امام حسین رون دے رہے اپنے نصیبہ رو قوم میری قوم اپنے نصیبہ رو امام حسین دیا میں کیا باجیاں تیست جہاں نے وہ پردہ تے نہیں سن ہوئی تو سامنے فلمی پوسٹر لگا سی میں کیا اپنی باجی نو ویکو وہ لتاں کٹیا جی تاری باجی نے ادھر آ گیا وہ ان سب انسپکٹر جنہیں چلان کرا واسطے جانا سی وہ آ گیا تو سارے کسے ہو گئے جی میں جا پڑا تو کیوں جی یہ گل سن دے پہ سینما ہوں تو انہیں سارے کٹھے کر کے لیا جی میں کیا ہر تکڑی ہوئی جی لائی انہیں ہوٹ مٹی سوا لا میں کئی خانہ ہوں تو پھر کٹھے کر کے لیا جیسے خدا رسول کی گل ہو پچھا انہیں جناب اتوں میں اٹھایا چونگی کا ایک کھڈا سی چونگی نہیں ہوتی جیسے چونگی کا کمرہ چھوٹا جا وہ مار دیتا دروازہ بند کر دیتا بھی گل کوئی نہ سن اتوں بیٹھے دے آزا بال کچہری پہنچ گئے آزا بال کچہری گئے تو اتنے جناب ہوں ساری کچہری میرے ہل تکی جائے بھی مولوی نو کی بنیا کیونکہ اج کل تاثر بھی تو بڑا پتا ہے جب اٹھا کلا میں آخیا ہونے نہ میں آخیا میں اپنے کو دفاع کرتا جا بد گمانی میرے بارے کری بیٹھے نے میں اچھی اچھی بولنے لگ جا فقیر دی زنانہ جنگ نہیں مردانہ جنگ آ میں حق دے کے آیا پھر جی میرا رسول تے گل کی انگریزوں دے خلاف بولیا قرآن دے حق چ بولیا جج باہر دتا نماز دا ٹائم ہو گیا دور دا پیشی دا وہ ادھر ادھر لگے پھرن میں کہو یہ چھتی کرو میں نماز پڑھاؤ یہ فیصلے باقی اتنے رہن کے بعد پہلے اس مالک دا سجدہ دی وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات میں پڑھو اچھا انہیں لے تو لال کی بہانے لاؤن بھی جج وہاں کا مطلب اسی بھی فیصلہ ہوگی فارغ ہوگی تو بعد جی نماز کا ٹائم ہوا تو پڑھ لین گے نہ ہوا تو اللہ مرضی سڑے ہاتھ کڑیاں میں ٹر جانا جی تو پھر میں آخیا جی مولوی صاحب کر کے گیا خیر اٹھے جناب پھر لے گئے ہاتھ کڑیاں کھولیاں نماز پڑھائی اللہ کی مہربانی نماز پڑھ مولا کر کے پھر آگے کی اج کر کے ادھر جج صاحب آ گیا انہیں شیطانی تمبی کسی وہی تمبی تمبی جڑی ہوتی ہے تمبی شیطانی کسی تو جج صاحب جناب میں آخیا بسم اللہ جی بسم اللہ جج صاحب باہر نہ آیا جہے کمرے بہ کے فیصلہ دیندے نے اس کمرے نہیں آیا پچھلے کمرے بہ کے فیصلہ سنا دیتا چلان چلان کی لکھا بھی گیارہ محرم تک ان کی ضمانت ہی کونی چلان کر کے تے ایک اتنے وکیل سی انہیں میں پوچھا بول صاحب کی قصور ہے تا میں کیا اس طرح انگریزوں کے خلاف بولیا اللہ رسول ڈاک بولیا کہنے لگا واہ واہ واہ شیرا واہ پھر تو اسی بھی تیرے نال Yeah! شیر سنایا میں کہا جج وکیل آن دے ہتھیا تے کیس غریباں لوک بندے بڑے کٹھے کچہری دے میں کہا جج وکیل آن دے ہتھیا تے کیس غریباں لوک اوے ماس ہڈاں دا جوس کے چھڈ دے تے سرکاری جونکا او میں کیا دفعہ ہوئی نے چشتیاں جڑیاں لگ گئیاں ہوئے انہاں نوں سناندا تے لگا جاؤ جدوں باہر نکلنا فیصلہ وکیل جڑا سی نال موجود جڑا گل کر کے گیا حامی بنیا جڑا او گیا انہیں آکھے یار گل نہیں بنی انہیں چلان کر کے ڈیشن تہاڈا کے جڑا نا ڈیجوشنل او کی آندے نے جناب چلان کر کے اگے بھیج دتا ہے مینوں چڑ گسا گیا وٹ بڑا لگا میں کہو اس یہودی نے میرے کول پچھیا ہی نہیں تیرے نال بنیا کی چنگا میں کہ منصف بیٹھا بھائی مان میں کیا میں باہر نکلا تے میں کہ اس کولے کمرے دے اگے کھلو کے نا دروازے تے بندے اکٹھے ہو گئے میں کہ سنو کفر اپنے طاقت نال قائم ہے اسلام اپنے انصاف نال قائم ہے میں کیا اے کافراں دا جج سی جے جج بن کے بیٹھے کفر دی طاقت نال بیٹھے اسلام دا انصاف ہوندا اے دے ہتھ وچ بندر ہوندا اینے بندر نو لے کے تے حافظ آباد دیاں گلیاں وچ چارنا سی سندا پیا سی اندر اندر سنن دیا سی میں کہ کفر دی طاقت نے تینو جج بنایا اسلام دا انصاف ہوندا تو حافظ آباد دیاں گلیاں وچ بندر چار دا تینو پہ جج بنا دتا ہے تینو اینا نہیں پتا کہ ایک طرفا سن کے فیصلہ تے دیندا اے اور میں جنہ بولیا میں کہ لعنت پڑے اے ہو جائے قانون تے تے اے ہو جائے چلاون والے آں تے ایک وچوں بولیا ایڈا ڈشکرا کھلوتا لنگنا پیپا کو پڑا بڑا او تاغلی پروان میرے خلاف ہی بول پیا مول صاحب او مولوی نے بولتا ہے میں کہ او تینو میرے خلاف ہی بولنا ہوندا اوندر بولیں گا تے لیتا پین گے میں تے او پترا تو میں کہ تاغلی پروان نا تیرا زور مورے تے چلنا تو نہیں کسو چلنا ਗੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਪੀਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਈ ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜੇਲ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਲਿਆ ਸਾਹ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਜੇਲ ਅਬਦਾਬਾਦ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਜੇਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਜ਼ਨਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੰਗ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਲਕਾ ਬੈਠੋ ਡਰ ਜਨਾਬ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰ ਗਈ ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤਲੂਸ਼ੀ ਜਾਮਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਵੇ ਕੁਛ ਮੌਲਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੁਪਈਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁਪਈਏ ਗਿਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ ਖੁਲਾਸਾ ਤੋਂ ਪਤਾਵਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਬਣ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਓ ਜੀ ਜਾਓ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਬਲੀਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਕਮਰੀ ਵਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਮਸੀਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਾਅਦ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ خیر رات اتھے گزری سویر اگو جمعہ سی ایتھے فون دا پر نال پتہ لگ گیا ہے میں بیلی اتھے کوئی بندہ سی اندر ذریعے میں ایتھے فون کرا دیتا لو سرکار ہون میں جڑی گل کرنا لی سی نا اتھے کرنا میں اتھے رب اگے عرض کی تھی سونیا ربا میں اس قانون نو کدی تسلیم نہیں کیتا میں زمانت نال جے باہر گیا نا جے میں باقی لگے جاندے نے میں کیا پھر میں اس ملک وچ نہیں رہ سکنا میں ہجرت کراں گا میں سو پیا کھانا یا اللہ میں افغانستان ٹر جانا اس ملک وچ نہیں رہنا میں تے جی نہیں سکنا میں تے ممبر تے بیٹھ کے آندا ہوندا ساں کہ میں مر جاواں وڈیا جا ٹکیا جا چگا اجڑ جائے میں گورنمنٹ اگے ہاتھ پھیلا کے کدی نہیں منگنا دھوکا نہیں ہو جا میں دعویٰ دائر نہیں کراں گا ہن یا اللہ جا کے تے ضمانت کرائی تے پھر گل کوئی نہیں رہنی میں ٹر جانا تے جے شان وکھاونی انہاں اپنے حبیب دے صدقے تے میرے داتا دے صدقے تے میرے دوست دے صدقے شان وکھاونی ہو یا مولا تے بغیر زمان تو جاواں افسر اپنے آپ جیل دے بوئے تے اور تے آکھن جا بابا اے لفظ میرے منہ چ رب نے کٹا مالک نو تے تن جا رہا اور کچھ کاری تے کر جا اس لئے رب تے میرے درمیان کوئی نہیں سی سدھی تار لگی سی نہ کوئی چودھری یاد سی تے نہ کوئی کون ہوتے یاد ہوتا پتا سی ہن صرف ایک ہی تے جدوں میرے ہن سامنے نا دو تر بندے تین چون بندے نے مارا کوئی میں ہن رب نو آکھا تانا مارا میں کہوں یا اللہ جنہاں دے سائیں مگر نہیں نا وہ لائی جاندے نہیں تے میں تینوں سائیں بنا کے بیٹھا ہوں تو میرے نال کی کروں گا خدا دی قسم اس گل دے اس گل دے نشے مینوں ہلے تک نہیں پہنچ ہوندے لو ایتھے جو بھی ہویا وہ تہانوں پتہ ہے مینوں خطرہ اے سی ڈر اے سی پیچھے میں کہیا درویش نے بچے نے انہاں نوں پتہ کوئی نہیں ایہو جہا کم نہ کر بیٹھن جڑا نہ کرن والا ہے خیر جس مولا نے اٹھے ادھر دل نال رابطہ جوڑیا سی ادھر وی دل نال اودے رابطہ جوڑیا سی انہیں انہاں نوں پا دتا ایتھے الحمدللہ انہاں کہہ دتا وی اسا کچھ نہیں کرنا اسا تے اپنے اسا رب اپنے اگے گل کرنی ہے جو بھی کرنی خیر الحمدللہ رات نو ڈیڑھ دا ٹائم ہویا جج آیا اے سی آیا اے سی پہلا اثر اے سی آیا پہلو اثر انہیں آخیا سپریتن نو جیل دے عملوں نے آخیا مول صاحب تہاڈے مہمان نے تے مہمانوں وانگ رکھنا ہے تے پوری جیل دے بندیاں نو انہاں دا درس کراونا ہے لو جی انہاں منجیاں ڈاہ دتیاں پہلا درس تے انہاں جناب جیل والیاں نوں کیتا او جناب جڑے عملہ سی انہاں وچ بڑے بڑے وچ مسلمان بندے وچ سن ایمان نال جی ہائے ہائے کمال ہو جیل دے جڑے عملہ سی ایک انہاں وچ بندہ سی اوں دا نام نہیں لیندا بندہ بڑا اچھا سی درویشاں نوں منن والا سی مینوں بھا لیا سپریڈنٹ وی بھا لیا مجیاں ڈا دتیاں سرانے لا دتے میں پھر شروع ہو گیا کدی غوث پاک دی گل سناواں انہاں نوں تے کدی کسے پیارے دی تے کدی کسے دی تے وہ نشے پہ لین ہاں جی 11 بجے تک جناب اخیر میں کہ یار ہن سویے سویرے اٹھنا ہے پھر رات نوں 1:30 بجے میں ستا ہاں ہاں جی پر وہ ساکھیا میں سو گیا ساں تے سائیں تے نہیں سی ستا وہ تے جاگ بس پیا انہیں جناب پھڑ کے لیاندا ہاں جی تے آ گیا جیل دے بوئے تے 1:30 بجے رات نو آکھیا مول صاحب موکے لاؤ موکے لائے انہاں آکھیا باقی اسا سویرے آپ کے کران گے بابا جی تسی جاؤ وہی لفظ جڑے مولا نے کہا سن نا میں یہ آکھے آپ پہ آکھن بابا جی جاؤ وہی بابا جی جاؤ تے مطلب انہاں بولے جاؤ جی اسی گڈی تے بیٹھے تے اتھے پہنچ گئے ہاں جی دفعہ بھی جاندیاں رہیاں زمانتاں بھی جاندیاں رہی ہیں ہاں جی تے اے سارا کی سی اے کرم سی حق دے نال کھلون دا میں کوئی کلاشن کو کوئی ایٹم بم نہیں سکتی تھی بلکہ انہاں بیلیاں بعد سویرے جدو بندے کلے تھے انہاں نے آکھیا اسا اتھے آوانگے جمعہ بھی پڑھانگے ہاں جی انشاءاللہ العزیز بیلیو ناچ دے کھلو جاؤ بڑے بڑے بندے پولیس دے اندر بھی مسلمان پے نے ہاں جی بڑے بڑے بندے پے نے اللہ دے ہیں دیکھو میرے کول ایک بیلی رینجر چھڈ کے آ گیا استعفا دے کے آ گیا